Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja o powrocie do nauki stacjonarnej zapadnie najwcześniej po świętach wielkanocnych, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. W Polsce będzie produkowana szczepionka na COVID-19, która trafi na unijny rynek. Józef Pinior prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że ewentualne decyzje dotyczące powrotu starszych klas do nauki stacjonarnej mogą być podejmowane po świętach wielkanocnych. Warunkiem jest sprawne przeprowadzenie akcji szczepień wśród nauczycieli oraz spadek liczby nowych zakażeń. Robimy wszystko, żeby akcja szczepieniowa uwzględniała zarówno nauczycieli, wykładowców, tak żeby możliwie szybko powrócić do edukacji stacjonarnej. Bardzo bym chciał, żeby już ten okres właśnie absencji od tej nauki stacjonarnej, czyli pracy w trybie zdolnym, powoli się kończył, bo to ma też swoje konsekwencje. Dziś potwierdzono ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od listopada. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło śmierć 309 osób, które chorowały na COVID-19. Zostajemy jeszcze przy temacie pandemii. W naszym kraju będzie produkowana szczepionka na koronawirusa. Będzie to możliwe m.in. dzięki wsparciu Polskiego Funduszu Rozwoju. Preparat amerykańskiej firmy Novavax ma wytwarzać firma biotechnologiczna Mabion. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys ma nadzieję, że produkcję szczepionek przeciw COVID-19 uda się uruchomić na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku. Porozumienie spółki Mabion z PFR-em opiewa na kwotę do 40 milionów złotych. Pieniądze będą przeznaczone na zwiększenie mocy produkcyjnych, mówił szef funduszu Paweł Borys. My jesteśmy przekonani, że ta inwestycja zwiększa pewność dostaw szczepionek do polskiej firmy Novavax w tym roku. Prezes spółki Mabion Maciej Wieczorek powiedział, że rozmowy z firmą Novavax rozpoczęły się kilka miesięcy temu. Jaka część wyprodukowanych w Polsce szczepionek trafi na nasz rynek, jeszcze nie wiadomo. Wiemy, że rząd polski podpisał umowę na dostawy od firmy Novavax około 8 milionów dawek szczepionki, ale to jest kontrakt w ramach Unii Europejskiej. Maciej Wieczorek uważa, że podpisana umowa to efekt przygotowania, jakości technologii i mocy wytwórczych firmy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Józef Pinior został skazany na 1,5 roku więzienia za korupcję. Działacz opozycji, jeden z liderów Dolnośląskiej Solidarności i były senator został oskarżony o przyjęcie łapówek od przedsiębiorców w zamian za pomoc w załatwieniu ich spraw. Sąd odwoławczy we Wrocławiu utrzymał dzisiaj w mocy wyrok pierwszej instancji dotyczący polityka, jego asystenta Jarosława Wardęgi i dwóch biznesmenów zamieszanych w aferę. Sędzia Krzysztof Głowacki argumentował, że decyzja sądu musi być wyraźnym przekazem dla społeczeństwa. Tego rodzaju działania, które są przedmiotem tego postępowania, nie mogą być tolerowane, a wszyscy obywatele tego kraju są według prawa równi. Dzisiejsza decyzja sądu jest prawomocna. Józef Pinior nie przyznał się do winy, podobnie jak jego były asystent. W mowach końcowych prosili sąd o uniewinnienie lub o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd pierwszej instancji. Na koniec tego serwisu najnowsze doniesienia zza oceanu. Zakończenie pandemii koronawirusa, walka o interesy amerykańskich pracowników i przeciwstawienie się rosnącej potędze Chin. Takie priorytety polityki zagranicznej USA wymienia sekretarz stanu Antony Blinken. Jak podkreślił, dyplomacja będzie w centrum amerykańskiej polityki zagranicznej, o czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Antony Blinken zapewnił, że Stany Zjednoczone powrócą do zaangażowania w sprawy światowe. Blinken ubolewał, że na świecie ma miejsce erozja demokracji oraz wzrost tendencji autorytarnych. Będziemy nagradzać demokratyczne działania, ale nie będziemy promować demokracji poprzez kosztowne interwencje militarne albo próby obalania autorytarnych reżimów za pomocą siły. Blinken powiedział, że choć Rosja, Iran czy Korea Północna stanowią dla Stanów Zjednoczonych poważne wyzwania, to relacje z Chinami są największym geopolitycznym testem dla Ameryki. Chiny są jedynym krajem z ekonomiczną, dyplomatyczną, militarną i technologiczną potęgą, by poważnie zagrozić stabilnemu i otwartemu porządkowi międzynarodowemu. Blinken dodał, że relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami będą oparte na współpracy, gdzie to możliwe, ale antagonistyczne, gdzie będzie to konieczne. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju może przelotnie padać deszcz, w niektórych regionach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą 3 stopnie w Olsztynie, 4 w Gdańsku, 5 w Poznaniu, w Warszawie 6, 8 we Wrocławiu, a 10 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 22:05. Klub Trójki. Jeszcze raz dobry wieczór. Dziś wyjątkowo trójkowo, bo jest trzeci dzień trzeciego miesiąca roku i w klubie Trójki witają Państwa trzy panie mówiące te słowa: Monika Małkowska, Ola Kaczkowska, która program wydaje, i czuwająca nad nami wszystkimi znad konsolety Alina Benke. Dla porządku informacyjnego dodam jeszcze adres mailowy, pod którym Państwo mnie znajdą zawsze i zawsze odpowiem. monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, nie trudno zauważyć, że dzień coraz dłuższy, czasem nawet jest słońce, no oczywiście nie w tej chwili, i nasze spragnione jasności organizmy witają to z entuzjazmem. No ale jest taki organ, który musimy chronić przed nadmiarem jasności. Oczy. One wystawione są we współczesności na ciężką próbę i to cały czas. Nimi pracujemy, męczymy, nadwyrężamy. No nic dziwnego, że wzrok ludziom się popsuł. Ogólnie, au mas. Oczywiście zawsze byli tacy, którym dokuczały wrodzone bądź nabyte z wiekiem wady wzroku. Próbowano je ukrywać albo korygować na rozmaite dostępne sposoby. No, jednym z nich są oczywiście okulary. Kiedy je wymyślono? Jaką miały pierwotnie formę? Kto je nosił? O czym informowały portrety stare? Proszę Państwa, no myślę, że właśnie te stare konterfekty są doskonałym materiałem źródłowym. I proszę zwrócić uwagę, że nie ma na nich ani jednej młodszej lub w średnim wieku niewiasty, która nosiłaby okulary, jedynie czcigodne matrony, jak na przykład matka Rembrandta, którą mistrz uwiecznił ze szkiełkiem ułatwiającym czytanie, no to ona mogła sobie na to pozwolić. No ale dziś okulary to bez wady wzroku czasami bywają noszone, dlatego że jest to istotna informacja o osobie je noszącej. Rzecz jasna, służą nieraz jako drugie oczy, ale też są bardzo ważnym elementem i wizerunku, i często dekorującym osobę. I proszę Państwa, po raz pierwszy chyba w naszym programie zaśpiewają okulary. Spectacles. Glasses. Spectacles. Spectacles. Glasses. Spectacles. Glasses. Corrective eyewear. Spectacles. Glasses. Spectacles. Glasses. Spectacles. Glasses. Spectacles. Glasses. Spectacles. Glasses. Spectacles. Glasses. Corrective eyewear. Spectacles. Spectacles. Glasses. Spectacles. Glasses. Spectacles. Glasses. Spectacles. Glasses. Spectacles. Glasses. Spectacles. Glasses. Corrective. No właśnie, przepychanka. Czy robić sobie operację, czy nosić soczewki, czy też nosić tak zwane bryle. No ale dzisiaj wygrywają zdecydowanie bryle, czyli to taka stara, dawna nazwa okularów. A dlaczego bryle, to o tym powiemy również. A naszym gościem dzisiaj jest dr Małgorzata Wrześniak, historyk sztuki, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorka ponad 80 publikacji, w tym tej, która stała się pretekstem do dzisiejszej rozmowy. To siódmy tom z serii Rzeczy Piękne i tym razem ten siódmy tom zatytułowany jest Męska Rzecz. No dlaczego pani doktor, dlaczego pani profesor, jeżeli okulary no, chyba są uniwersalne i dla płci pięknej i dla płci ciągle jeszcze zwanej brzydszą. Jak to się stało, że te okulary trafiły do publikacji Męska Rzecz? No, dzisiaj zapewne okulary są powszechnie dostępne dla każdego, ale nie było tak od początku i publikacja, którą pani redaktor wspomina, jest poświęcona tematom mody męskiej, ale druga część tej książki zatytułowana Czym się zająć, czyli Męskie pasje, dotyczy właśnie takich zawodów, które no, są też domeną męską, między innymi właśnie wykonywanie oprawek okularowych i znalazł się tutaj artykuł o jednym z polskich designerów właśnie tych oprawek, który jest pretekstem też tak trochę do zaprezentowania historii tego, no można też powiedzieć, modowego akcesorium, bo zdecydowanie okulary dzisiaj no też oprócz tej funkcji zasadniczej poprawy naszego wzroku, to też jest właśnie ten element kreujący wizerunek. Z całą pewnością przypomniała mi się Krystyna Czubówna, która kiedyś zwierzyła mi się, że rzeczywiście nie miała potrzeby, aby założyć okulary, ale zauważyła, że jej to dobrze robi wizerunkowo. To taki mały wtręt. Pani profesor, Neron w Quo Vadis podobno posługiwał się szlifowanym szmaragdem. Tak w każdym razie przedstawiał to Henryk Sienkiewicz. Prawda to czy fałsz? No, jeśli wierzyć Pliniuszowi Starszemu i jego relacji, na którą bardzo często się powołujemy, no przy różnych okazjach, na historię naturalną, która wyszła spod jego pióra, to no, tutaj mamy takie pasusy, które mówią o tym, że kamienie takie jak szmaragdy i właśnie beryle, tutaj też być może innego rodzaju kamienie z tej grupy mają bardzo być przezroczyste, przejrzyste, transparentne, a dawać też przyjemność oczom. No i rzeczywiście przyjmuje się, że Neron podczas walk gladiatorów miał właśnie spoglądać przez no, szmaragd albo innego rodzaju beryl, akwamarynę, czy nawet kryształ górski. Także z całą coś pewnością, no coś tym może być, dlatego, bo mówi się, że widzieć świat na różowo można widzieć świat na zielono też. Bywają okulary o, może nie soczewkach, tylko o szkiełkach zabarwionych na jakiś tam kolor, tylko po to, żeby ładniej, albo może brzydziej, albo bardziej demonicznie świat wyglądał. W każdym razie, no, zanim powstały szkiełka, to jeszcze była długa droga. Co było prekursorem tych soczewek? Powiedziała pani, no, kamienie. Czy one były szlifowane, czy też były wygładzane? No właśnie były najprawdopodobniej gładzone. Jak się uważa, no, w czasach starożytnych już 2000 lat przed naszą erą patrzono na gwiazdy przez kaboszony z kryształu górskiego lub topazu. Najstarsze takie zachowane obiekty znaleziono w pałacu w Knossos czy w Efezie. No i stąd pojawia się to określenie kamienie do patrzenia, które pierwotnie używano jako no, coś, co miało choć troszkę przybliżyć odległy przedmiot, na który patrzono. Jednak dopiero w X wieku, kiedy Alhazen zauważy zjawisko powiększenia właśnie obecne w wycinku kryształowej sfery, które opisuje w optyce, zacznie się powoli kariera, można powiedzieć, soczewki powiększającej, która no, stanie się wkrótce właśnie tym, co my dzisiaj nosimy na nosie, żeby nam się lepiej patrzyło. Niemniej nie tak szybko będzie nam wygodnie patrzeć na tekst. No bo właśnie, bo no, dużo upłynie trzymać kamień w ręku, w dłoniach, w palcach, to jest trochę niewygodnie. No więc co, poszukiwano sposobu, żeby te soczewki trzymały się na nosie. No zdecydowanie, kiedy mówimy o okularach, to mówimy o dwóch szkłach. Bo ta soczewka pierwotna to jednak będzie taka troszeczkę dzisiejsza lupa. Mhm. Natomiast dopiero tak naprawdę włączenie w oprawę dwóch szkieł powoduje powstanie okularów. I jak się uważa, powszechnie przyjmuje w historii tego akcesorium, wynalezione ono zostało prawdopodobnie w końcu wieku XIII. Zachowała się relacja z Włoch, która datowana jest właśnie gdzieś tak na końcówkę wieku XIII, że niejaki mnich dominikański we Florencji podczas kazania, mnich Giordano da Pisa, czyli właśnie pochodzący z Pizy, mówił o tym wspaniałym wynalazku, który poprawia widzenie. Wspominał właśnie, jak mówi kronika, o tym, że widział i rozmawiał z tym, kto pierwszy odkrył i praktykował właśnie okulary. Nie pada tutaj imię, chociaż niektórzy identyfikują właśnie jako odkrywcę okularów zmarłego w 1313 roku Alessandro della Spina, który jako pierwszy miał właśnie robić okulary i, jak podaje nam tutaj tekst źródłowy, chętnie objaśniał każdemu sekret ich wykonywania. No, ale te wczesne okulary, preokulary, to była tragedia właściwie. No bo wsuwało się to z nosa, a w ogóle chyba też ściskało lekko nos. Taki klips to był. Ciężkie przede wszystkim bardzo, co widzimy na po prostu w malarstwie możemy to zaobserwować. Oczywiście na nosach mnichów, bo no to nie powiedziałyśmy o tym, ale to jest istotne. Zaraz do tego dojdziemy. Tak, do kogo należało. Właśnie tutaj mnisi bardzo potrzebowali tego wynalazku. I ciężkie w grubej oprawie drewnianej, ciężkie, grube szkła, no wiadomo, że ręcznie szlifowane, niewygodne z całą pewnością, aczkolwiek ułatwiające jednak czytanie, bo w starożytności takowego nie było. Mamy takie relacje, gdzie bogacze narzekają, że nie widzą i muszą utrzymywać niewolnika po to, żeby im czytał na starość, więc właśnie... No to dopiero... niewolnik musiał posiadać umiejętność czytania, czyli to był wysoko wykwalifikowany niewolnik. No tak właśnie, jest. Skoro o tym już zaczęłyśmy, pani wspomniała, symbolika okularów tych starych. Wiadomo, że komu się psuł wzrok? No tym, którzy śledzili księgi, wysilali oczy. No teraz to się wszystkim prawie psuje, bo wysilamy oczy non-stop, szczególnie ekrany komputerów i tabletów bardzo nam szkodzą, no ale trudno, takie czasy. Natomiast kiedyś nie wszyscy tak bardzo wysilali oczy. Nawet jeśli im się wzrok psuł i nie czytali, to nie były im te okulary potrzebne. Grupa, która posiadała umiejętność czytania i pisania, to była przede wszystkim zgromadzona w klasztorze, prawda, która miała... Pełniła nie tylko taką funkcję, że studiowała księgi, ale często w skryptoriach je też przepisywała. I to niewątpliwie psuło wzrok, wymagało wysilenia wzroku, no i powiększenie tych literek misternie wykonywanych z benedyktyńską, tak, cierpliwością było po prostu konieczne. Okulary do czytania, czy też po prostu szkła do oczu do czytania. Pojawia się takie określenie na samym początku powstania okularów, czyli właśnie szkła do czytania, nie tyle do patrzenia, co do czytania, czyli te pierwsze dla właśnie powiększenia druku. No i tym samym, idąc w symbolikę, stają się atrybutem uczonego, tego, który potrafi czytać, no bo to nie byle kto, tylko ktoś, kto studiuje księgi. A więc nosić okulary to znaczy tyle, co być wykształconym. To nie to status społeczny, ale właśnie jego taki element, który łączy się z edukacją, z poziomem wykształcenia. Stąd właśnie gdzieś to do dzisiaj się zachowało, prawda, że okulary dodają inteligencji. No to przynajmniej może takie skojarzenie jest pierwsze. Pani profesor, ale to ja teraz puszczę piosenkę Saszy Distela, który śpiewa o okularach, które jemu służą ni mniej, ni więcej, ale do podrywania dziewczyn. Wow. Des lunettes, comme mes lunettes, vois les lunettes d'une belle inconnue. Elles s'écarquillent tout grand leurs lentilles en s'écriant des lunettes comme vous, je n'en ai jamais vu. Voulez-vous faire un tour de verre comme serait frère? Il fait si beau, j'ai ma belle monture, à quelques pointures du casino. Quel plastique, matière plastique, esthétique, vous avez là, je sens vos branches qui frôlent mes branches. Quand je me penche, j'aperçois vos dioptries qui convergent vers moi. Je suis sincère et je préfère me casser le verre. Si j'ai menti, jolie lunette, j'accepte, venez, venez vite dans mon étui, car c'est classique et systématique d'avoir en optique un double foyer et une ribambelle de petites jumelles et de petites lunettes. No No tak, panowie chętnie nosili okulary właściwie no, wtedy, kiedy panie jeszcze się troszeczkę krygowały i nie bardzo chciały. Jak to się zaczęło, że okulary zaczęły nabierać jakiegoś kształtu? No bo tak, na początku, jak pani wspomniała, one były oprawiane w ciężkie drewno. Potem już zaczęto poszukiwać innych materiałów na oprawki, no bo cały sekret okularów, piękna okularów, to są oprawki, a to dopiero właściwie nasze czasy, no na pewno dopiero XX wiek. Wcześniej te okulary rzeczywiście chyba urody nie dodawały i były taką podpórką dla wzroku. Ale w co jeszcze oprawiano? Okulary od samego początku występowały w wersji takiej powszechnej, po prostu do użytku powszechnego dla mnichów, ale też od początku pojawiła się wersja na bogato, czyli oprawiane w metal, w złoto i takie były dużo, dużo droższe, znacząco droższe, niekiedy nawet stukrotnie droższe niż te pospolite drewniane. Zależało, krótko mówiąc, od statusu społecznego, kogo było stać na taki duży wydatek. Czytamy, że głównie to był kler wyższy. Takie okulary się dziedziczyło. To też jest ciekawostka, że przekazywane były po na przykład śmierci osoby, no bo ze względu na ich no, przydatność, ale też i cenę. Wartość te. Po prostu ze względu na kruszec. Okulary, no rzeczywiście, dwa kółka połączone ze sobą, ściskające nos tymi często w miękkim ołowiu, który no, można było dopasować do nosa. Nieprzyjemna to sytuacja dość. Czasami przytwierdzane tasiemkami albo rzemykami wokół głowy. Zanim wynaleziono zauszniki, minęło całkiem sporo czasu, bo dopiero to jest wiek XVIII, kiedy pojawi się zausznik i to sztywny. Już na terenie Anglii i tutaj rzeczywiście Anglicy prześcigają się w wynalazkach. Pojawią się zausznicy na podwójnych zawiasach. Potem bardzo szybko pojawią się okulary do dali. Potem taki pomysł na soczewki progresywne pod koniec XVIII stulecia. Wiemy, że już w XVI wieku używano szylkretu, używano rogu, używano fiszbinu, srebra, brązu do oprawy okularów. Czyli to już się urozmaica oprawka, to już można kombinować. Tak, ale kształt powiedzmy tutaj zupełnie się nie zmienia. To są po prostu takie dwa kółka połączone kreską, można powiedzieć. Natomiast to rzeczywiście dopiero wiek XX to jest czas, kiedy można było dopasować indywidualnie okulary czy oprawę do osoby, czyli można powiedzieć tak anatomicznie ją troszeczkę do twarzy przypasować, co oczywiście wiąże się z wygodą noszenia tego akcesorium. Pani profesor, zaskoczyła mnie pani mówiąc, że okulary dziedziczono, czyli że coś takiego jak potrzeby wzroku nie istniało. To po prostu tak jak teraz są w różnych miejscach, nawet w jakichś tam kosmetycznych sklepach, punktach, są byle jakie okulary, byle tylko założyć, no, czyli to musi być jakaś popularna wada wzroku. Przy bardziej skomplikowaniu to by chyba się tak nie dało. Mówię o dziedziczeniu okularów do czytania. Tych na początku, w wieku XIV, XV są to, zachowały się takie wspomnienia, że właśnie spis, inwentarz spadkowej masy, tam właśnie wchodziły okulary w złotej oprawie. Także no, powiedzmy, że tu nie było dopasowania indywidualnie do wady wzroku, której no, w końcu też nie badano w tym czasie, tylko obserwowano, że jak się na oczach położy taką powiększającą soczewkę, no to lepiej się widzi, krótko mówiąc, więc tak to wyglądało. Co ciekawe, XVIII wiek to też jest wynalazek okularów przeciwsłonecznych. O! Myślałam, że to późniejsze czasy, no. I tutaj oczywiście, gdy chodzi o w ogóle samo powstanie okularów, to Włosi tutaj konkurują, zresztą i z Francuzami, bo to można się spierać, gdzie tam ten pierwszy pomysł powstał. Przyjmuje się właśnie gdzieś Toskanię, ale i Wenecjanie przypisują sobie odkrycie okularów. Na pewno bez udziału rzemieślników weneckich, Cristalieri di Venezia. Tak, z Murano, prawda? Z Murano, którzy produkowali, wytwarzają do dzisiaj znakomite wyroby szklane, nie byłoby udoskonalonych okularów. I właśnie Wenecja to jest miejsce, gdzie powstają tak zwane vetri da gondola, czyli właśnie szkła do gondoli, przede wszystkim dla Doży Weneckiego, który no, wychodząc na zewnątrz zakładał okulary przeciwsłoneczne. One miały zielone szkła. To jest też ciekawostka, bo te beryle, o których mówiliśmy, czy szmaragdy, są zielone. W lapidariach średniowiecznych, w księgach opisujących symbolikę kamieni, podkreśla się często, że patrzenie na szmaragd łagodzi ból oczu, czy robi dobrze oczom. I potem nagle pojawiają nam się okulary przeciwsłoneczne, łagodzące ten blask słoneczny, które mają te szkiełka zielone. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak one wyglądają, to ja bardzo polecam takie małe muzeum w Pieve di Cadore, to we Włoszech, ma świetną stronę internetową, więc można zobaczyć. Tam jest znakomity zbiór okularów różnego rodzaju, różnego typu i między innymi znajdują się tam też właśnie te okulary Doży. One jeszcze miały takie boczne parasolki, które powodowały, to znaczy takie ochraniacze, które powodowały, że mówiąc tak kolokwialnie, nie można było kątem oka rzucić, prawda, tam z boku, żeby nie wchodziło to światło słoneczne. Panie profesorze, jeszcze winna jestem tutaj słuchaczom wyjaśnienie, czy też przypomnienie, jeśli ktoś panią pamięta z innych rozmów, że pani jest znakomitą znawczynią włoskich tematów, spraw. Często pani, no teraz chyba nie, niestety, ale często pani bywa we Włoszech, bada pani te sprawy, więc stąd to te wskazówki włoskie też. Ale tak. Muszę zadać jedno pytanie. Co ma do szkieł, co ma do okularów święta Łucja? To też jest ciekawe, bo święta Łucja, której imię pochodzi od lux. Lux, światła. Od światła. No, jest świętą, która no, była umęczona przez wyłupienie oczu tutaj za czasów Dioklecjana, prześladowań chrześcijan. Ma za swój atrybut właśnie te wyłupione oczy. I często zdarza się, może nie tak często, ale zdarza się w sztuce, takie przedstawienie, jakie znamy pędzla Francesca del Cossa, które jest przechowywane w Galerii Sztuki w Waszyngtonie, gdzie te oczy są umieszczone na takiej roślince, która przypomina no, coś na kształt okularów. I tutaj dotykamy takiego tematu symboliki, którą przejmują okulary z oczu. okulary są drugimi oczami, można powiedzieć, a oczy wiążą się z patrzeniem, z widzeniem, z dostrzeganiem, a dalej mówiąc z poznaniem, z wiedzą, z oświeceniem. I okulary też właśnie tę symbolikę wiedzy, mądrości, uczoności i oświecenia, światła wiedzy przejmują. I tutaj gdzieś nam się to splata w tej Łucji, w tym imieniu i w tej historii legendarnej śmierci tej męczennicy. Wczesnochrześcijańskiej męczennicy. No to w takim razie mam a propos tego, o czym mówimy, o tym wiedzy, o tej wiedzy, oświeceniu, zdobywaniu wiedzy, mam piosenkę. Nie obyłoby się dzisiaj bez niej, bo to oczywiście słynni okularnicy Agnieszki Osieckiej. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. itd. itp. itd. Utrzymają odmrożone nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku. I nie dla nich de Volaille i Paryże i Szanghaje. I nie dla nich wal i ubaw, ani lala, ani buba. I tebe, i tede, i tede. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś oku. Okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. Wtem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce. I tede, i tede, i tede. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już kieszeni, odmają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 itp. To było wykonanie Aliny Janowskiej. Wiele osób śpiewało okularników, ale pomyślałam sobie, że to taka chyba mniej znana interpretacja. Pani profesor, jak to się stało, że kobiety polubiły okulary? Przecież cały XIX wiek jeszcze to, no, jeżeli widzimy na przykład na jakimś starym zdjęciu, na daguerotypach, to widzimy zacnych mieszczan z okularami jak najbardziej. A panie to raczej tak wolały się portretować, czy stawać przed obiektywem bez okularów. Owszem, istniała wersja taka wyjściowo, balowo, operowo-teatralna, mianowicie lorgnon. To było coś, czego nie nosiło się, tylko w potrzebie, w momencie, kiedy chciała jakaś pani popatrzeć sobie gdzieś tam w dal, no to się tak wyciągało, myk, otwierało. No właśnie, po to, żeby zobaczyć coś, niekoniecznie żeby czytać, to jednak chyba domena męska, przed emancypacją przed takim równouprawnieniem trochę kobiety, chociaż no wiadomo, że też i studiowały, oczywiście nie w takich grupach, nie tak wiele, nie tak wiele z nich było jak mężczyźni, niemniej no to była jednak męska domena, nauka, biznes i stąd też ten okular, który stanowił atrybut uczonego, co zresztą mamy właśnie w piosence Osieckiej też gdzieś jakieś echo, prawda, tej symboliki. To był jednak męski bardziej element. No dzisiaj zdecydowanie okulary przeciwsłoneczne są takim elementem kreującym wizerunek, ale też i te optyczne mogą stać się takim znakiem rozpoznawczym. Mamy mnóstwo takich postaci znanych, które znane są ze swojego wizerunku okularnika, bardzo określonego, chociażby Elton John, który ma mnóstwo okularów, czy w ogóle John Lennon, prawda? I tak, i jego Lennonki. No właśnie, jego Lennonki. Także schować się za okularami, podkreślać swój wizerunek, to o tym się już mówi też w takich poradnikach dla biznesmenów, że jak się chce. Pani profesor, ale ja jeszcze chciałabym się zatrzymać na tamtych latach 50., 60., bo no właśnie, kobieta, która nosiła okulary jeszcze w latach 50., uważana była za no jakąś taką może sekretarkę, może jakąś nudziarę. No w każdym razie wydawało się, że no to jest nie najbardziej seksowna kobieta. I na przykład Marilyn Monroe w Słomianym wdowcu, jak nosi okulary, ona wygląda oszałamiająco, ale niby i gra tę kobietę okularów, brzydszą, prawda? I to jest bardzo zabawne, że uważano, że okularnica to jest to brzydkie kaczątko i dopiero jak zdejmowała okulary, to wow, okazywało się, jakie ma cudne oczy. A przecież to nieprawda. No właśnie to chyba było takie przekonanie, że okulary no, świadczą też o pewnej ułomności, ale sądzę, że jest jeszcze jeden element. To jest wizerunek kobiety pracującej. To jest wizerunek sekretarki, to jest wizerunek kobiety, która z jednej strony jest ta emancypacja, bo zarabia na życie i oczywiście nie jest równa mężczyźnie, bo jest sekretarką pana dyrektora, a nie panią dyrektor. Niemniej to nie jest kobieta, która zrobiła w tym czasie karierę, czyli ma dom, męża, dzieci, jest panią domu i prowadzi dom. Ta się nie prezentuje w okularach. W okularach się prezentuje jednak częściej kobieta, która pracuje. Czyli gdzieś te okulary są związane z wykonywanym zawodem, a właśnie lornią, to takie stanowiące o przecież statusie społecznym, wyciągało się tylko czasem, żeby zerknąć. To była biżuteria właściwie. Biżuteria, tak się pokazać troszeczkę. I te okulary, te lornią, no bo to właściwie lornią to nie tylko, że przepiękna oprawka, etui przepiękne, które wisiało jak ta torebeczka, jak cacko, jak biżu. I to miało jeszcze taki mechanizm, myk, i z jednego szkiełka robiły się dwa. Można było patrzeć przez dwa szkiełka. No właśnie, więc takie, tak trochę jak z wachlarzem, prawda, tymi wszystkimi akcesoriami, którymi kobieta zwracała na siebie uwagę, to lornią w pewnym momencie też jest takim akcesorium, gdzie można wyjąć, tak spojrzeć, zwrócić na siebie tym gestem uwagę, no i znowu je schować. To tak samo jak w filmach z lat 50., 60., to patrzenie z nadokularów, to powłóczyste spojrzenie gdzieś tam się, prawda, też pojawia i okulary służą do rzeczywiście flirtów w kinematografii. To jest bardzo widoczne. Zresztą bardzo często te gesty związane z okularami wykorzystuje się. To bawienie się okularami, to zdejmowanie z nosa, to gestykulacja, bo pan Bralczyk świetnie o tym wykłady mówi, jak to podkreśla się wagę słów, zdejmując okulary, uderzając nimi, czy zakładając je na nos, co to wszystko znaczy, to on to świetnie wykłada i zresztą bardzo barwnie. I demonstruje być może. Tak, znakomicie. W każdym razie przypomniało mi się, jak pani powiedziała o tym spojrzeniu znad okularów, to cudowna Audrey Hepburn w Śniadaniu Tiffany'ego. Właśnie to jej cudowne sarnie oczy, spojrzenie z nad okularów, no ona, umówmy się, była troszeczkę taka zmęczona po nocy, więc zakładała ciemne okulary, żeby nie było widać jej no, troszkę zmęczonych oczu. Ja sobie przypomniałam, że jeszcze jedną osobę, która była namiętną fanką okularów i właśnie ciemnych okularów, to była Cora. Ona też miała ogromną kolekcję okularów, przy czym nie były to korekcyjne szkła, tylko po prostu przed Jupiterami, przed światłami chroniły jej oczy. Więc tak, kokieterie. Wreszcie dochodzimy do sprawy kokieterii i do sprawy wizerunku. No właśnie, można się za okularami schować. I jak widzimy z tej historii, o której mówimy, i od czasu do czasu spojrzeć nad okularów kokieteryjnie, czy też w ogóle spojrzeć i to spojrzenie tym zaakcentować. No i można też tymi okularami, czy tą oprawką, która jest taka wyrazista, w ogóle kreować swój wizerunek. Jak ta oprawka jest taka ciężka, mocna, gruba, to bardzo podkreśla charakter osoby. Tak się przynajmniej uważa w tych sytuacjach biznesowych, że osoba w okularach jest postrzegana jako pilna, inteligentna, wykształcona, że biznesmeni noszą okulary jak atrybut władzy, zwłaszcza właśnie w solidnych oprawkach. Natomiast takie cieniutkie, drobniutkie, ledwo widoczne interpretuje się jako właśnie troszkę znak słabszego charakteru, jako taka trochę modowa historia. To właśnie akcent taki silny na twarzy ma też pokazywać, że tutaj mamy do czynienia z osobą stanowczą. No to pani profesor, mam piosenkę znowu o oczach, rzecz jasna będzie. Tym razem ona ma oczy rewolwery. Marc Lavoine zaśpiewa tę piosenkę. To jest francuski piosenkarz i aktor, ale uwaga, ożeniony z księżniczką podobno polskiego pochodzenia, Sara Poniatowski. I to jego największy przebój, oczy rewolwery. Ona mnie tymi oczyma zabija. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué. Tak, tak, ona ma oczy rewolwery, może mnie zabić, ale poza tym jest rewelacyjna. Jak to się stało, pani profesor, że okulary zaczęły być no, atrybutem zawodu, ale też seksu, bo przecież teraz te okulary są bardzo sexy. No oczywiście jest ogromny wybór oprawek, a kto dobiera takie oprawki? Powstał taki zawód już, stylista opraw okularowych, ale rzeczywiście dobry optyk czy projektant okularów najlepiej pewnie dobierze. Osoba, która dobiera oprawki do twarzy, jeśli czyni to przez dłuższy czas i ma trochę do tego talentu. Nie będziemy tutaj wspominać nazwisk, ale opisany jest jeden z designerów polskich w książce. To wystarczy rzut oka, żeby dobrać doskonale oprawki do twarzy, żeby człowiek się w nich dobrze czuł i dobrze wyglądał. Także rzeczywiście taki stylista, dużo pojawiło się stron ostatnio internetowych, które takich blogów, gdzie osoby o tym zawodzie właśnie stylizują, czy dają porady, jak dobrać okulary do odpowiedniego kształtu twarzy. Czy to troszeczkę nie jest szaleństwo? Chyba tak, bo okulary kiedyś takie potrzebne po to, żeby czytać, dzisiaj są po to, żeby wyglądać. No ale to też jest troszeczkę i snobizm, bo niektóre oprawki osiągają zawrotne ceny i też bywają zdobione drogimi kamykami. Może częściej to są kamyki od Swarowskiego. Niemniej i takie też widywałam, które miały wprawione jakieś kosztowne kamyczki. No to tak jak ze wszystkim. Wszystko można upiększyć, spowodować, że jest droższe. Tutaj pani redaktor wspomniała, no wszystko może być dzisiaj sexy i okulary również. Jest to też kwestia pewnego lansowanego stylu bycia i życia, takiego must have tutaj szafiarek czy właśnie blogerek modowych. To są też kolekcje okularów, tak jak kolekcje butów, kolekcje torebek dobieranych do całości garderoby. No może to jest taka tęsknota za patrzeniem trochę na świat przez te różowe okulary. Ale wydaje mi się, że moda oczywiście nie ta, która zamienia się w snobizm i w szaleństwo, ale ta moda na okulary, na noszenie okularów bardzo pomogła nam wszystkim, ponieważ kobiety przestały się już wstydzić. Ja pamiętam katorgi mojego dzieciństwa, czy tam wczesnej młodości, kiedy już zaczynałam być krótkowzroczna, a tutaj w okularach nie chciałam chodzić, bo żeby nie zasłaniać oczu. A teraz jestem z całą świadomością i przyjemnością okularnicą. Zresztą nasza wydawczyni dzisiejszego programu też nosi chyba z frajdą okulary. A zapowiadając ten program, weszłam na różne strony, gdzie właśnie są oprawki. Właściwie można przebierać jak w ulęgałkach. Tyle tylko, żeby wiedzieć, co komu pasuje. Wspomniała pani o tym, że biznesmeni mają ten image, menadżer powinien mieć zdecydowany taki wygląd, ale mężczyźni nam troszeczkę się sfeminizowali i często widzę panów, którzy mają, no chociażby jak Elton John, jak to się mówi kolokwialnie, odjechane oprawki. Dobrze, jak ktoś chce się prezentować troszkę bardziej kolorowo, to tylko dla nas lepiej, bo miło jest patrzeć na tę różnorodność. To wszystko zależy od charakteru. No, to jest tak jak z całym ubiorem. Ubiór nas prezentuje. To jest to, co my widzimy na pierwszy rzut oka. Okulary są tu bardzo ważne, dlatego że jednak pierwszym elementem osoby to jest twarz, na który my tutaj patrzymy i te okulary widzimy na pierwszy rzut oka. Więc jak ktoś idzie w takich prostych, czarnych oprawkach, to gdzieś tam jest bardzo elegancki, powściągliwy, gdzieś nam się to w taki sposób kojarzy. Jak widzimy pana w czerwonych okularach, jasno nam się to kojarzy z Owsiakiem Jurkiem, prawda? Który jest dynamiczny, który jak mówi, to biegnie, więc gdzieś ta barwa od razu odzwierciedla cechy charakteru. Czy może po prostu chcemy być widziani w taki sposób, jak ktoś zakłada coś kolorowego, barwnego, to jestem taki dynamiczny, optymistyczny, fajny, a jak mam gorszy nastrój, to pewnie lepiej czuję się w barwach nieco bardziej stonowanych. I to samo, to wszystko dotyczy też okularów, butów, zegarku, wszystkiego. Pani profesor, a na scenie, no to tak nie ma za wiele kobiet, które, pani, kobiet, dziewczyn, które chcąc być atrakcyjne, jak najbardziej atrakcyjne, występują, prezentują się publicznie na estradzie w okularach. Czyli co, to ciągle jest zarezerwowane jednak dla pewnej grupy, która chce się prezentować bardziej intelektualnie? Być może, że gdzieś to pokutuje, ale myślę, że na scenie to jest problem zupełnie inny. Jednak okulary odbijają światło Jupiterów i się wygląda po prostu, nawet jak to są te wszystkie powłoki na szkłach, to jednak one kryją oczy. Te oczy gdzieś tam przy filmowaniu nieco giną i chyba to może też i z tego powodu wynikać. Może po prostu jest też niewygodnie, kiedy się człowiek porusza na scenie i gdzieś jakoś musi też zwracać na to uwagę, jak się ustawić, żeby nie błyskać tymi odbiciami z okularów. No każdy, kto nosi okulary, wie, jaki ma problem przy robieniu zdjęć. Więc gdzieś tutaj pewnie problem jest podobny przy filmowaniu. No inaczej rzecz się ma z ciemnymi okularami, bo tutaj tego światła one tak nie odbijają. Ale nie każdy sobie może być Cybulskim albo Korą. Ach właśnie, Cybulski to był chyba nasz najsłynniejszy okularnik i no ale mężczyzna. Jego image, jego wygląd usiłowali naśladować no, panowie wielokrotnie. Bezskutecznie. Oczywiście, że bezskutecznie. No, ale jeśli chodzi o panie, no Kora nie miała złego wzroku, tylko po prostu chroniła się przed Jupiterami. Natomiast no nie przypominam sobie, żeby jakaś słynna aktorka była też słynną okularnicą. Zdaje się, że operowa śpiewaczka pani Walewska, Małgorzata, nosi okulary i to różne takie kolorowe. Także tutaj chyba tylko. Ale też w operze, w okularach, kiedy jest się w kostiumie odpowiednim do epoki spektaklu, no to te okulary kompletnie nie pasują, więc tutaj na pewno w operze jej nie zobaczymy, chyba że na koncercie, ale podczas spektaklu pewnie nie, także nie przychodzi mi w tej chwili do głowy, kto jeszcze no właśnie, w tych okularach jedną z okularnic śpiewających okularnic była Anastazja, była, jest. Anastazja nie ma w tej chwili złego wzroku, bo ma skorygowany, ale ponieważ zaczęła występować w okularach i to był jej właśnie znak rozpoznawczy, to nawet po korekcie wzroku dalej występuje w okularach, żeby zachować no, ten sam wizerunek po prostu. Pani profesor, czy wszyscy powinni nosić okulary? To znaczy, czy może lepsze są te soczewki, zabiegi laserowe? Czy też pozostać trzeba właśnie chociażby z tego powodu wizerunkowego przy okularach? To myślę, że jest indywidualny wybór. Ja znam mnóstwo osób, które noszą okulary dla przyjemności troszkę. Znam też mnóstwo takich, które nie wsadzą sobie nic do oka. A są tacy, którzy uważają, że szkła kontaktowe świetnie im służą. To chyba jest po prostu bardzo indywidualna historia, ale jak każde akcesorium można dobrze też wykorzystać w różnych sytuacjach okulary. Już pani profesor kończymy i teraz jeszcze przedstawię, że naszym gościem była dr Małgorzata Wrześniak, historyk sztuki, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I żegna się Monika Małkowska, okularnica, Aleksandra Kaczkowska, okularnica i Alinka Benke, nieokularnica. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję. Ładne oczy masz, komu je dasz? Takie ładne oczy, takie ładne oczy, wśród wysokich traw.